گل‌های تازه، برنامه شماره 149، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفر. ای که ز دید غایبی در دل ما نشسته ای، حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای. خاطر عام برده ای، خون خواص خورده ای، ما همه صید کرده ای، خود به کمند جسته ای. خاطر عام برده ای، خون خواص خورده ای، ما همه صید کرده ای، خود به کمند جسته ای. دیگری چه حاصلم تازه تو مهر بکسلم، هم تو که خسته ای دلم مرهم ریش خسته ای. گر به جراحت و علم دل به شکستیم چه غم، می شنوم که دم به دم پیش دل شکسته ای. Thank you. از دیگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم، هم تو که خسته ای دلم مرهم ریش خسته ای. Thank you. ای که ز دید غایبی در دل ما نشسته ای، حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای. ای که ز دید غایبی در دل ما نشسته ای، تو جلوه می کنم، حسن تو جلوه می کنم، زین همه پرده بسته ای. خاطرم برده ای خاطرم برده ای، خون خواست خورده ای، ما همه سید کرده ای، خود ز کمان جسته ای. از دگرین چه حاصلم، تازه تو مهر بگسلم، هم تو که خسته دلم، مرهم ریش خسته مرهم ریش خسته ای. Thank you. گر به جراحت و علم دل به شکستیم چقدر شنوم که دم به دم پیش دل شکسته ای در دل ما نشسته ای حسن تو جلوه می کنم این همه پرده بسته ای این همه پرده بستی گر به جراحت و الم دل به شکستیم چه غم می شنوم که دم به دم پیش دل شکسته ای برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 149 بود که با آواز گلپایگانی، ویولون حبیب‌الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در همایون اجرا شد.